د جهالت د وجنه شرک راتو د جهالت څومره ورو زیاتې ده زاغینا الحاد جوړ شو الحاد ته نه جوړ شو شرک کی ترقی وشوا الحاد ته پیدا شو الحاد ته پیدا شو شرک لغت کی ستا ہوئی مخالطت الشریکین شرکت کی صدارت ہوئی مخالطت الشریکین الشرک النصیب شرک برخط ہوئی قرآن کریم کی لغوی معنی باندې استعمال شوه ده و سورة النساء دولسم آیات کی وئی فهم شرکاو فی الثلث دی فدرهم ایسا کی شرکان دی برخه برابر ده دارنگی سورة الانعام کی ہوئی یو سل یو کم سل احتمایات کی وَيَّكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا آغا بچے چکم پیدا و غب مردارو دیو پی اپاغی کی شرکانو دا قرآن کریم کی لغوی مطلب باندې راغلی حدیث کی مرازی ان معاذن اباح الشرک فی الیمن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فی یمن کی شرک روا کو شرک نا مراد دے شرکت کاروبار دے ان معاذن اباح الشرک فی الیمن یعنی دے شرک کاروبار چونو غیر واقع دے شرکت کاروبار من چکم شرک یادو چھ دے توحید مقابل لے حویتا حرام وایو کفر و توایو داغ شرک تاریخ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ الفوز الكبیر کی تاریخ دا سکی چھ شرک دیتا ہوئی ان یثبت لغیر اللہ تعالی شیئا من الصفات المختصة به تعالی چیزا اللہ رب العزت یو خاص کمالی صفت وی او دا اللہ نا علاوہ بل چالا اومنی دا اللہ یو خاص صفت اغا بل چالا منل ایثبت لغیر اللہ تعالی شیئا من الصفات المختصة به تعالی کالتصرف فی العالم علامہ طفازانی شراقائد کی ذکر کری ہے الاشراک هو اثبات الشريك في الالوهيه بمعنى وجوب الوجود كمال المجوس او بمعنى استحقاق العباده کمال عبادت الاسنان شرک دیتا ہوئی چه اللہ تعالی سر سوزات کی شریکو گانے لکا مجوس و دو خدایان منلیو یا مستحق دی عبادت نا اللہ نے علاوہ فلسو کمان لشی لکا بت پرستو چکڑیو بت پرستو چکڑیو شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی موضح القرآن کی سورة البقری آیت نمبر 132 زلان نے یوصل دو درشم ناغی آیات دلان نے ذکر کی کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے دا اللہ صفت بلچا کے منل مثلا کسی کو یہ سمجھے کہ اس کو ہر چیز معلوم ہے یا وہ جو چاہے تو کر سکتا ہے یا ہمارا نفع و نقصان کس کے اختیار میں ہے ورسانہ دا تعریف دوئے مہی صدا ہوئی اور یہ کہ اللہ کی تعظیم اوروں پر خرچ کرے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے دوئے ہی سیدھے دا تعریف یو دا اللہ رب العزت خاص او کمالی صفت چھ دا اللہ صفت وی آغا دا اللہ نے علاوہ بل چاکے منل دا دا اللہ سر ہی صدار کو جویم ادا دا چھ دا اللہ او خاص تعظیم دے اور چھ بکم عقیدہ ہے فکم عقیدہ بانی تا اغا صفت اغا تعظیم اللہ لکے او پاک عقیدہ غیر اللہ لکے فکم طریقہ اللہ لکے او پاک طریقہ غیر اللہ لکے دا شرک تے دا شرک تے شاہ صاحب شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی سورۃ الانعام یوصل یو اشتم آیات دلان دی آیت نمبر 121 داغی دلان دی ذکر کی شرک فقط یہ نہیں کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجے بلکہ شرک حکم میں بھی ہے شرک کی آواز دینے دے کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجے خدا اللہ نے علاوہ چاہے عبادتوں کی اور تعظیموں کی بلکہ شرک حکم میں بھی ہے بلکہ شرک چرے دا پا حکم کے ہم نے دا پا حکم کے ہم نے چرا اللہ نے علاوہ بلسوک حاکم مطلق قومانی دا اللہ صفت دا حاکمیت اغبل چالا ورکی دام شرک تے دا موضح القرآن کے شاہ سے ذکر کری دا شرک حقیقت اور دا شرک ابتدا تعریف د وضاحت لپاره صرف مختصره دا خبره چې لکه سن توحید من ویلو چې یو توحید کی ذات ہو بل کی صفات ہو او بل کی الحقوق ہو خدا شانت شرک ہم یو فی الذات تے دا اللہ بشانت بل اللہ امانی دا اللہ رب العزت بشانت بل اللہ امانی لگا مجوس و دو خدایان منی لیو قرآن و تووائل لا تتخذو الهین اثنین دو خدایان مجوڑاوئی دارنگی عیسائیان ادری جوڑ کریو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثا اے خدای تو برزائے کڑو شرک فی الذات دویم دے شرک فی صفات چیزا اللہ رب العزتی و صفت بل جاکے منل لکا اللہ تعالی عالم الغیب دے دا صفت دا عالم الغیب دا اللہ نے علاوہ بل چالہ اور کی اللہ تعالی علم الغیب دے صفت دا علم الغیب بل چالا ورکی دا شرک کی صفات ہو درین دے شرک کی الحقوق ہو دا اللہ رب العزت خاص تعظیمونا چکم دا خدای توب تعظیمونا ہی حواغ تعظیم دا اللہ نا علاوہ بل چالو کی رکو سجدہ ثواب وغیرہ دا اللہ نا علاوہ بل چالو کی دا چکم دنو دا شرک شرک الحقوق دا صرف منگا لگا دا توحید دا تعریف چی وضاحت تو مدر شرک دا تعریف و مضاحت شو شای اللہ سر ذات کی شرک اول یا صفات کی شرک اول یا پا حقوق کی شرک اول دا شرک ابتدا سنگ و شوا حقیقت دا شرک سرے حقیقت د شرک سره او ابتداء څنګه وشو د شرک ابتداء چې دا زديتي کې نشوي دا چې زنه معظمه هستای چې هغه د الله رب العزت عبادتونه اغای دیر کلیو معظمو کلا کلا با دا اغای چه بیلاسو چت کرو نو دوا بی ڈائریکس شوا کلا چه با سر چاپا دو کلل اغلا با اللہ ڈائریکس ازاور کلا و دا انسانانو خیال دارا بی چه دا کمالات دا دخ پل بی زن معظمین و عزتمند و حستون و زن کمالات تعدیر شو تعدیر شو لگر فرشتون یو کمال شو تعدیر شو پیریانون یو کمال تعدیر شو دارنگی دو انبیاؤنا اولیاؤنا زن کمالات سشو صادر شو نو خلقو بدا گمانو کو چه دا کمالات دا دخپل لی دار دخپل لی دا دیر محنتو نکڑیو اللہ رب العزت دبان دی او لکون دا دا خدای توب رنگ چڑاو کو دا خدای توب رنگ پی لک چڑاو کو او دا خپل خدای توب نیوالا لگا حصہ ورکا مطلب دا مخلوق پا یو کمال دو کشو دا مخلوق پا یو کمال دو کشو او هغه د مخلوق ذاتی وګاڼه چې دا د خپل سره کمال لې چې دا سدا سکه نو دا د خپل کمال لې زه دې د وجه نه پیدا خدای خدای توب غوند کمال لې وذله الله رب العزت د خدای توب نه وی لګ برخه سکړه د اولوحیت لگا برخه والا ورکا دا دی زائنہ دا شرک بنیاد شو و قرآن کریم دا ارشاداتونا او دا احادیثونا معلومه دا چه اول انسانان موحدینو اگر قرآن کریم کی دا آیات راغل دے کان الناس امتا واحدا وما کان الناس الا امتا واحدا سورة البقرہ دو سوا دیار لسم کی ہوئی کان الناس امتا واحدا او دارنگی سورة یونس نلسم آیات کی ہوئی انیس کی وما كان الناس الا امه واحده دارنگی سورۃ الانبیاء کی وہی ان هذه امتكم امه واحده ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون آیت نمبر 92 یقیناً دا طریقہ ساسو دا طریقہ یوا اغا طریقہ کما دا وانا ربکم فاعبدون ورپسی وی وتقطعوا امرهم بینهم خلق سوکو اختلاف اول توحیدو یا خلق سوکو او توحید تاس نستو وتقطعوا امرهم همدغشان دی سورة المؤمنون 52-53 کی ذکر گئی وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِي وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا آ توحید تاس نسکو سورة روم 30-32 کی وئی اطرد اللہ اللتی فطر الناس علیہ آ توحید مسئلہ کی تریدہ اطرد اللہ اللتی فطر الناس علیہ اور پسی ہوئی 31 کے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا دین جدا شو او دین تس نسکو مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا فحدیث کم راضی نبی علیہ السلام فرمائی لی حدیث قدسی دے خلقت عبادی کلهم حنفا ما پیدا کړی خپل ټول بندگان حنفا په خپل رب باندې موحدین فاجتالتهم الشیاطین شیطانانی اوچور لئی اوی گردی توحیدنا بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہو یحویدانی وینسرانی او یمجسانی طول ہر معصوم اب فطرت د توحید پیدا کیږي فابواہو یحویدانی او یونسرانی او یمجسانی مور و پلاری خراب کی ماحول خراب کی داس نور آیاتون ام دیر دی او حدیثون ام دیر دی پدی باندی چی اول انسانان موحدینو علمو موحدینو بیا جہل دیات سو دا اللہ رب العزت باندی او دا اللہ پا صفات و ناپوی زیادہ شوا دا اللہ رب العزت بارکی ناپوی چه کمدنو زیادہ شوا نرورو ناپویا کیدل ناپویا کیدل واغا توحید تقسیم کو چاچه کمدنو نیکان و بندگان و شکلو نا جوڑ کرل چا مقدس و حسو للاڑل سوک معظم و للاڑل سوک پاک و حسو للاڑل او سوک بادشاہان و پس لاڑل دا خدای توب دا اللہ تقسیم کو دانا نا پوید اللہ سوک بیا ترقی کی دا پا شرک کی پا جہل کی گورے نو رو رو ترقی کی دلا نو ہر سبب تا خدای ہوئی وی کدی اوبو کی دا تاثیر دے نو دا خپل لے دا پا کچا چاولے نرے ودی مادہ کی دا تاثیر دے دار دے خپل لے دا پا کچا چاولے نرے دا اللہ نے انکار شروع اس خلق الحاد تا کمیونستای تا داور تا دا علم وی چی دا دا علم دا وجه نوشو چی دا دیر چی کمدنو پا سائنس کی ترقی اکلا دا غیر دا وجه نا دی چی کمدنو ملحدین شو دا اللہ نے انکارو و حقیقت دا دی چی دا دیر پا جہل کی ترقی کولا اول جال لکمو نو زن خلقو تای تکم دنو دا خدای توب صفتو نسکلو ورکل بیا جال بیاد شو مار صلی دا خدای توب صفت ورکل آغا اسبابیم دا اللہ سر ایسادار کل اسبابیم دا اللہ تعالی سر ایسادار کل دا جال ترقی کولا حقیقت دا دی دا چه من کموی اوز خلق داوی ملحدین داوی وی اول که خلق مشرکانو اول که خلق مشرکانو دا توحید چه ده نو دا نظری ده دا دی زان لکه سب کڑه ده دا توحید چه ده نو دا دی زان لکه سب کڑه رو رو رو رو رو رو معلومو انو بیائی تے کمدنو پکے توحید اومن توحید اومن تدی مقصد دا دے چی دا اللہ منل او اللہ یو منل دا انسان پا طبیعت زور لگا والے شوے دے جینی فطری طور انسان چی کمدنو توحید تا تیار ندے دا وی چا چې کمونو د جنت په زور او چار د زخ په زور او چار توري په زور په خلق باندې دا توحید په زور مناو کړي دي دینی دا توحید وای فطری نو تاسو چې قران کریم مطالعه کوئ ویو دا یو قسم آیاتونه مونږ وویل چې دا څه قسم آیاتونه معلومیږي چې اول خلق واحدینو دا آیاتونه ډیر دي لکه فخلف من بعدهم خلف فاختلف الاحزاب من بینهم سوره مریم کې دي دارنګه سوره زخرف کې دي دا شرک رستو راغلې دي الہاد رستو راغلې دي دا ترتیب دغه دی دا چې ما ته وویل دا اوس چې دا خبره کوي دا خبره غلطه ده دویم قران کریم چې دی د دې غلطیا په یو دویمه طریقه ثابت دی چې په ډیرو ځایونو کې د انسان فطرت هغه په انسان گواه کوي انسان څه فطرت په انسان گواه کوي یعنی دا ښکار کوي چې دا انسان چې دی د ماحول د وجه نه او د غلط تعلیم د وجه نه ملحد شو یا مشرک شو یعنی که دا غلط ماحول ته لري کې نو د انسان ضمیر آواز کوي چې الله لکه کوم ځای چې قرآن کریم کې داسې آیات راغلی چې هغه د کشتۍ مسله په کې وي چې کله کشتۍ کې گیر شي نو دعو الله مخلصین له الدین داسې قسم آیات چې راغلی وي دا انسان باندې د انسان فطرت گواه کوي چې توم په یو ټیم کې الله اومانی او یک کی یوې سکے الله اومانی او یک کی یوې اومانی دارنګي چې کوم ځای کې قران کریم کې دا څه قسم آیات راغلي وي سو اذا ذکرنا الناس منا رحمتا یا اذا مس الانسان ضر دعانا دا د انسان چې کوم حالات ذکر شوی وي چې تکلیف وته ورسېږي بیا چوکیږي دا ډیر آیاتونه دي زه اشاره کوم صرف دا څه آیاتونه چې قرآن کې راشي نو دا د انسان ضمیر او فطرت راوېدار کوي چې ستا دا فطرت الله غواړي ستا فطرت الله غواړي چې کله هم چا ملحدین سره بحثونه کړي دي ماغی دا آیاتونه راغستی دی خو آیاتونو پا حوالای نیدی ویدی دا آیاتونو پا حوالا نا اون دا آیاتونه تین را دا کردی و پا خپل جبا کسی کردی ویلی دیزه که آخو آیات نمانی کنن چه تو آت آیات وی نو آقا نمانی دا طریقه دا قرآن نزده کردی دا قرآن دی الحاد جوابون که دا شرکون که دا خبره د ملحدینو غلطه ده چې ګینینو دا توحید په انسان باندې په زوره مناو شوی دی په زوره به مناو کړی دی د دې وجه نه ځنی عالمان دا ذکر کوي چې توحید فطری دی او بدیهی دی په قرآن چې دلایل ذکر کوي نو دا په توحید نه ذکر کوي دا په رد د شرک ذکر کوي قرآن چې دلائل سکی ذکر کئی دا پا رد چا ذکر کئی دا شرک باندی چه دا بکی لا تا دا کم جانا راو باسو دا بکی تا دا کم جانا راو باسو چه ممور دا دلائل توحید وایو نو دا مشرک تا دا ماحول دا وجه نظری کرده دلده نزکا دا علمان ہوئی چه دا دلائل چا دی دا توحید دی جنی با توحید دلیل تاجتو دا چې مونږ وایو چې دا دلایل توحید دي د دې مطلب دا وی دا وی چې د مشرکانو دا د توحید مسله نظری وګرځیدا د ماحول د وجه نه د غلط تعلیم د وجه نه دته دا مسله نظری وګرځېدله نو قرآ ورته ځکه چې کمدنو د لایل س کوي پیش کوي نو اصل توحیدو شرک سبب دا شو لنډ مختصر ور سره د الحاد چې مشرکانو چې مشرکانو هغه د معظم او د بزرگانو د بزرگو حسو کمالات هغه د هغه ذاتی سکل او غنل او ملحدینو د اسباب او تاثیر ذاتی ومانو هغه ویل چې د دې کائنات کې جسدی مدار دې خپل دی دا به کې بل چا چولی ندی بس هغه د الله نه انکار وکړ دغه بیگام ویلو قوانین فطرت بس دا په خپل باندې کائنات کې دی دا به کې چا چولی ندی هغه د الله نه انکار وکړ دا مختصر سبب شو د شرک او حقیقت د شرک شو مختصر لاندې وي چر دې د وجه نه د شرک راغی شاولی الله رحم الله تعالی حجت الله کی باب قائم کړل دی باب او حقیقت الشرک اولنی جل کې اوغم دا ذکر کړی دی چې آیات اقدا انسان فی بعض المعظمین من الناس چه او سڑی عقیده لری بزن و بزرگانو چه ان الاثار العجیبتا اصادرت منه انما صدرت لکونه متصفا بصفت من صفات الکمال مما لم یوحد من جنس الاسناء انسانی بل یختص بالواجب جل مجده لا یوجد فی غیره الا ان یخلع هو خلعة الالوهیت على غیره شوید شرک حقیقت داده چه انسان پا زنو بزرگانو دا عقیده لری چه ده زنو بزرگانو نه داس خبر اخکارشوی وی چه اغا ده عامو انسانانو نه اخکارکی گی نو ده وی که ده انسانی او عام انسانی نو لکه زمونگ نولی بیادان اخکارکی گی ده پلانکی نولی نه اخکارکی گی و ده ده کمدنو ته نه ال اخکارکی گی چه پا ده بانه لباس ده الوهیت واچه ولیشی لباس د الوهیت واچول شي بیا شاته مثال ذکر کړي وې مثال داسې دی لکه یو بادشاہ وي دا یو گورنر وي یو کمانډر وي او ډیره حسنه کارکردګي وکړي لکه داغه دې کمندنو پر ټول سرویس کی زاغی کم سرویس کرده ده باچه سره و ده ټول سرویس کی داغه ده کمدنو غیرازیری ندر آگلی ایبسنٹ نده غیرازیری ندر آگلی دویم آغا ده کمدنو چه کم کار آغا تاوال شوه ده نو آغای پا پس پوزیشن که کرده ده دیر پا خکولی طریقه آغا ده کار کرده ده نو د دې بادشاہ د دې کمانډر نه او د دې گورنر نه څه شي رضا شي چې یاره بس څو د سره څه چلو کوم لگا بادشاہ دې ډیر خوشاله شي او بادشاہ وای نور به څو کوم خدله و دې کمندنو یو صوبه ورکما چې بس دا تاسو او تر دې فل کنټرولر شي دا زما د آئین د لاندې چلاوه او تا تا پکې زه هیڅ تپوسم نه کوم بس دغه چې کمنو ستا شوه ته پکې خپل اډر چلاوه ته پکې خود مختاره په هره خبره کې ضرورت نشته چې ته مرکز ته کال کوه او د مرکز نه اجازتونه اخله بس ته چې کمنو فل اختیارمند دي نو هغه له هغه ځای اختیار څه کی مشرکانو اوم دک کشان دی دا بزرگ هسته د الله په دربار کې وګڼلې په دغې باندې دا شرک ایجاد شو نو مشرکان وویل چې دوی چې کمدنو غوږ دی ګوره چې دا بزرګانو محنتونه یې کړي وو د الله رب العزت په دربار کې د دوی یو لوی مقام وو نو الله رب العزت دوی له یو انعام ورکو یو انعام ولا ورکو یو انعام هغه ولا د علم ورکو نو د خپل علم نه ولا لګه برخه سکړه ورکړه چې د لګي علاقې او استاد متعلقینو د حالات او علم هغه مثال درکو نو ته چې کمنو په دی باندې د خپلو متعلقینو حالات څه کوه معلومه وا د خپلو متعلقینو حالات معلومه وا او دغې علاقې حالات معلومه او ضروریات څه کوه معلومه وا یوی والا یو انعام پی اوکو چا اللہ تعالی والا علم ورکو دویم انعام پکی اوکو باغبانی دویم انعام اوکو چو ور رہ لکون تاکی تصرف ورکو تصرف والا ورکو اختیار والا ورکو چی تا پدی قدرت او پدی اختیار باندی تاله چه سوک راجی او ستانم چه سوک اخلی داغه ضرورتون اصا کوا داغه ضرورتون پورا کوا نو دویم اینام والاور که دا تصرف او دا اختیار یعنی مطلب داو چه اوسو پا هر وقت کی تاله تپوس راجت نشتی چې دې پلان کې څه ضرورت ده او دا به څنګه پورا کوم دې کې تاله تاسو ته حاجت نشته بس تاله علم درکړې شو دا تصرف دلا درکړې شو دې علم په ذریعہ د خپل متعلقینو ضرورت تکوا معلومه وا او دې تصرف په ذریعہ د خپل متعلقینو ضرورت تکوا پورا کوا چه هر کلا دو مشرکانو دا عقیده رالا چه دیل اللہ لکون تا که دخپل علم نصور کو علم ور کو او دو خدایی تصرف نه والا لک تصرف سکو چه بغیر دا اسباب و زی ضرورتو نسکو ولیشی پورا کولیشی بغیر دا اسباب وی معلومه ولیشی او بغیر دا اسباب وی پورا کولیشی نو زمونگا نفسون ډیر سخاری او گندلی چه منگا پی دا اللہ نوموالو زمون خلو تو گورا و دا اللہ نوم غستو تو گورا او زمونگا تندی داردی قابل نیدی چه دا اللہ پا دربار کسی شی کتا چی منگا غوشت دفتر تطللی نشو منگ چه دی رضا ساتو و دی با منگ لاغا رضا کئی او مونږ چې حاجتونه دنه وغواړو نو به دی به مونږ له هلته نه څه کوي وسولۍ له هلته نه به مونږ له بیا څه کوي وسولۍ دا چې کمدنو د شرک د ایجاد او د شرک سبب وو په دې طریقه بیا ځان الله ته نږدې کوو الله ته نږدې کوو وایي زمونږ دې حاجتونه پوره کوي او زمونږ د حاجتونو نه څه دی خبردار دی نو مونږ به د دې عبادت کوو منګه د الله د عبادت حال وی ویل ان نفوسنا نجستون ان نفوسنا نجستون لا تصلح لعبادت الاله الاعظم لا تصلح لعبادت الاله الاعظم فلا بد لنا من متوسط ولا بد من متوسط ان يرى زمنگس خایو من گندیو من دا اللہ رب العزت عبادت کولے نشو من لے واسطہ پکار دا واسطہ ہم دا سی چلی دلے کی گی حافظ ابن قیم ویل وَالشِّرْكُ فَهُوَ تَوَسُّلٌ مَقْصُودُهُ الزُّلْفَى مِنَ الرَّبِّ الْعَظِيمِ الشَّانِ شِرْكَ اللَّهَ تَزَانِّ ذِكَوَلِّي فَغَلَطَ طَرِقَ وَانْدِي بِعِبَادَةِ الْمَخْلُوقِ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ بَشَرٍ وَمِنْ قَبَرٍ وَمِنْ أَوْثَانِ دَ مَخْلُوق پِ عبادت وَانْدِي یا د کانی یا د بنی آدم یا د قبر او یا د بوتو فشرک تعظیم بجال من قیاس رد بالامراء والسلطان فشرک تعظیم بجال من قیاس رد بالامراء والسلطان شرک کم دنو آغا د الله تعظیم په غلطه طریقه چې الله قیاس کې په بادشاہانو باندې په بادشاہانو الله قیاس کې قران ویلو فلا تضربوا لله الامثال الله له غلط مثالونه موای وضرب لنا مثلا ونسي خلقه انسان مال مثال بیانې او ځان هیر کړلې زان پریکتی و زان امکڑوه دا دا شرک سبب و دا شرک ابتدا و چه پا زان سوا بد گمانی او پنیکان و خوش گمانی پنیکان و ایک گمان دا خدای توبو کو چه دیل اللہ لگون تاکی دا خپل علم د خدای توب والا علم چه ده نداغه نیوالا لگه ایستوار کلا ده خدای توب والا علم داغه نیوالا لگه ایستوار کلا او ده خدای توب چه کم تصرفو داغه نیوالا لگه ایستوار کلا یو علم نی فزاهی اسباب یو علم نی فزاهی دا دا بنده علم نه دا دا مخلوق علم نه دویم علم نه الهی علم شاغی کے ظاہری اسباب دوی ظاہری سنوی من پا ٹیلیفون پا موبائل وارلس خبرونو اخبار باندی دی اوی خبری نسکی دی دا ظاہری اسباب دوی دویم دار چه ظاهری اسباب رو ظاهری اسباب دیشتا دغشان تی تکم دنو وی پویگی لکم مرده ده دنیا نتله ده او وی رده زمان ده حال نا خبردار ده ده زمان ده حال نا خبردار ده نو ده سر حال تا که موبایل لگه دل ده ده تا سنگ پتاو لگه ده و ظاهری اسباب نشته او تا ده اغلا علم بانه دا علم ده خدای توب صفت ده دا ده خدای توب علم ده دا چه ظاهری اسباب پکی نشته یو تصرف و اختیار ده ده ظاهری اسباب و دلان ده اسباب و دلان ده ظاهری اسباب و دلان دیده لکا اوبو راکا تندما تشو داکتر للاڑی دوائی درکڑا الله پاغي کې اثر واچو خوش دا اختیار دی واجد پورا کول لی فظاهری سو دا مخلوق لدا اختیار الله ورکړی دی دا تصرف او دا اختیار الله مخلوق لسه کړی دی دویم دی تصرف د خدای توب اختیار د خدای توب دایری اسباب نشته او زمال سرخ کی دایری اسباب نشته او مال تکر را کی او زمان عجد چه کمدنو آغا پورا کی دایری اسباب نشته او مال ضرورتو نا پورا کی دا تصرفات چی دی تصرفات دا دو خدای توب تصرفات تی د الوهیت تصرفات مشرکانو دا ویل چې وای دی له الله لک علم ورته ناغه د خدای توب علم ولا سکو او دی له الله رب العزت چې دینو لګون تکي تصرف او اختیار د خدای توب ورته تصرف او اختیار ولا د خدای توب ورته دا دواړه خبرې چې وینو دا غلط دي. قران کریم کې الله رب العزت فرمایلی دی، قران کریم کې الله وی ولا یشرکو فی حکمه احد، الله چې په قران کې کومه فیصله کړې ده نو په دې فیصله کې دا الله شریک و، الله دا فیصله کړې ده چه ان الله بكل شيء عليم، نو دا سبل سوکو ان الله على كل شيء قدير، نو دا سبل سوکو الله فیصله کړی دا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، چه په غیب صرف سوکو وي دا رنگ نور فیصله الله کړی دی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، دا فیصله ده، نو په دې فیصلو کې بل څوک شریک وي صدر کمی فیصله چې الله کړی، ما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، دا الله رب العزت د خدای توب صفت باغی کې څوک شریک وي صدر دا الله تعالی نو ورکی کبدی خبر پوښیږي نو اوس پستا سو ذہن تا اشکال نه راځي او یې که سوکرا ولی نو ختم دی. برلیان وی پیغمبر علیہ السلام په خپل په غیب نو پوئیږي او الله ولدا علم غیب ورکړی دی، ذاتی علم نشتے آتو آئی دے، اختیار ذاتی نہ دے اختیار آتو آئی دے، اختیار ذاتی نہ دے اختیار آتو آئی دے. من جوابو کو بندہ لچی دے دا بندہ اس شیخ پلو دا بنده کې دا تقسیم کول چې دا ذاتی ریو دا آتو آئی دا تقسیم غلط تے، دا بنده چی سنی نو آتو آئی دی، نو دا بنده نا چی اللہ علم غیب نزی کو نو دا ایتی آتو آئی نزی گئی، دا بنده نا چی اللہ تصرف نزی کو نو دا ایتی آتو آئی نزی گئی. دا مشرکانو چی کما قیدوا نو آغا آتو آنوا ذاتا نوا مشرکانو دا نویل چه دا علم غیب پدی که را خطل ده او دا تصرف پدی که خپل پیدا ده پدی کیس ده را خطل ده، خوی دی لاللہ رب العزت پی خلاف دولوحیت تکو او دل علم غیب ورکو دا خدای توب دا صفت یو جلکی والا تکو تصرفی والا لکتکو و دا غی عقیدام ناتوائی و اوس یو بل اشکال حلقوما خو لگ بوتا لگ خو بی بیا غلط ہوئی پورا بوتا توجہ کوئی تا صبح اللہ مختیان کی انشاءاللہ غڑ غڑ کے خیری او تا صبح فتاوی اگو رہی تا صبح دی علم کلام کتابون اگو رہی تا صبح اگو رہی چاہی کی ویل دی چی شرک دیتا ہوئی چی اللہ سر شریک بل استقلال جوڑاول دا تک و تاسو ډیر زیاد کنفیوز کئی لگا دا بل استقلال تک و تاسو وائی چی را تا چرمانلی دا بل استقلال تک دا با کتابون بتاسو بولی خاص کر دو اردو فتاو دا بل استقلال تک نو داسې مستقلتن د الله مقابله کې خو چا سوک نه دي بنلي ترې بل استقلال مطلب ما ویل دی خبره ما حل کړې ده خو لکه صرف نشاندهي کوم د دې بل استقلال مطلب دا دی چې د مشرکانو عقیده دا وه چې الله رب العزت دله علم ورکو نو ورته دا وویل چه اوز دا دی پی استعمال که تا مستقل ما نا بیا بیا تا پوسونا مکاوا تا دی تصرف پی استعمال که تا مستقلی اوز پا که بیا بیا زمان تا پوسونا یعنی تا تا خصوشو ملاو شو اوز جوزی حادث رالا یو سڑستا قبر لراغی یو سڑستا درگا لراغی یو سڑستا نم واغستا چی پیر بابا پنیکایشی پنیکایشی او یا دیوانا را رسا او یا مرنی را رسا او دا آواز کئی نو دیکی استانا تا تا دا ضرورت نیشتی چی تا زمان اجازت واری چی زد دا آجت پورا کماو کو پورای معلومی کم که معلومی نہ ردی جزی حادثے کی دا ہر ہر جزی حادثے کی طالت کمدنو تپوس کولو تاجت لکا ماویل بادشاہ گورنر لا کمانڈر لے اختیارات تکلو ورکل وی بس دغا چلوا ہر جزی خبرہ کی تالا مرکز تا رجوع تاجت نشتے پا دغا صوبہ کی تو مستقل اختیار من شوی مستقل تشوی د بل استقلال مطلب دا دی ها یا به پوې شوی او یا به دې پوښ دای مې دی غلطی نه خو دې ټول کې به یو خامہ هاي هغه سړی وی زما مور او فلار برګان دی یا دې څنګه برګان وی ار یو تر وای چې سحر وش باران او بلوی چې نه وي وی دې یو خبر رستیا شي یا دې بل زوم سپیرز برگی مخان لکه یا به پوشی دی یا به پنی پوشی دی دو که بیو خبر دا بریلیان چی دی اغی یو تک دا عطوائی دا استعمالی نو پا دیوان خلق دو که گئی او دویم تک دا بیر استقلال استعمالی نو پا دیوان خلق سکی مدد دواو که ده شرک پا حقیقت پویا شوه مدد دواو چه کمدنو ده اشکال ده دو پاته اللہ تعالی چه ویلی دی چه پیغمبر پا غیب نکوئی گی داغه مطلب داره چه دل ما علم غیب ورکڑه اللہ چه ویلی دی چه دا پلان کی اختیار مند ندی ردی مطلب داره چه دل ما دا اختیار عطوائی اختیار الهی ورکڑه اللہ دا خدای توب صفت چالا نو ورگئی لا یشرکو فی حکمه احد دا اللہ نو ورگئی پیغمبر تا انباو الغیبو دا زان لما صلح در آجی علم غیب نشتا دا تقسیمم غلطو اطوائی و ذاتی کی او دا بالاستقلال مطلب دا غلی چه هر جزی حادثہ کی تپوس کولو تا او اجازت غفتلو تا سنشتا حاجتو اوس به کې هغه مستقل دی. نو په دې وجه مشرکانو چې لږ علم او لږ تصرف د خدای توب او بس می دی اوی علاقی علمی غیبی و نسکو لکه دا خدای توب دا صفت یو حساب چه با دی یو زلہ که لکه تا کار چلی اختیارات تا چلی دام دادا غیشن او غی دغوی چه الا شریکن هو لکه تملکو هو ما ملک تا آغا شریک تی چه تاول اختیارات ورکلی دی پخپل چه کمدنو اغی اختیار مند چه دا دو اقیدی را لی علم و تصرف دا کستاس و خیالو نظر توحید دو درجات و سویم مرتبه و اتفاق و خیلی درهم و صحیف دا درهم مرتبه و حل تکی من دا ویلو چه دا درهم و سلورم متلازمان دی یو بل سرس دی لازم دی چ تصرف او علم نه چاله ومنو الله له عبادت پر چای دا الله او که علم او تصرف تي بل چاله سکو ومنو بیا به عبادت اغلی نو مشرکانو لګیدل ناغي وی چې زمنګ جتونه دی سکی پورا کوي او زمنګ د اجتونو نه دی سری خبردار دی نو راشه د دغه نوم منخ تکوا د قبر نه ثواب کوا د شکل جوړ کا اغه ته پوجا پاٹ کا چې دې رضاوی نو بس هغه غټ الله وسوی مونږه به دې رضا کوو دې به مونږ له څوک رضا کوي الله رضا کوي نو مونږ له واسطه پکار شو د عبادت د غیر الله شروع کو بیا د عبادت یو خاص قسم چې هغه حاجتونه غختلو نو دا غینه حاجتونه غختل فکر شروع کړل او چې به شروع کړی چلوی ازوانا پا نیکای شی او رامدت چلوی ازوانا دو بغداد شاہی میرانا اے نام تو پالوانا او ما نیولی لمن ستادان دا جه کمدنو چیغی بے شروع کری او یو بلتا بیویل کپیر بابا در لدر نکرما مزرگی دی صبر کرا اللہ میں نظر کئی دا و بیا چه کمدنو لگیاو چیارا اس میں اللہ دل نظر کئی اشنار دی صبروان او د پیر بابا په دروازو او د پیر بابا په منارو نه د پیر بابا په دروازو او ناس په ایرو ځان په تخت حساب وما او پیر بابا په ډا جولا پتا تیری کی دیوانه بابا لزینا دا لګیاو او دا خبره وک او دا سی دغه به لیکل دا اوس مونږ ته په پښتنو علاقو کې دا خبری منتصف کاری ناشناخت کاری چلکه تا با اسو خرو دی و خیر در لگ بسیل نپوری وزادا چخرا با دا تا ملا ملوشی دا سی شرکیات با دا تا ملوشی چه غبونو لبگو تو کاری دا چه کمدنو دا آغی دا شرک دنیا دا دا برالیانو کتابونو گورا او دا آغی اقایدو گورا نطبع حیران شید داده ایلا سو داده دی چه کمدنو ده شرک سببو او ده شرک وجه و بدیه چه کمدنو ده شرک شورو کو نو شرک غد چیده نو اولا دو قسم شد سبب دیوی دو قسم ده شرک یو شرک اعتقادی دویم شرک عملی شرک اعتقادی او شرک عملی شرک اعتقادی او توحید اعتقادی سے کہو کنو شرک اعتقادی داو چه در زڑن ایتے کم دنو دا اللہ تعالی یو صفت بل چالا ورکول دا اللہ نے علاوہ او دا اللہ تعالی دا تعظیم بلسوک مستحق گانل چه دا اللہ او خاص سرے تعظیم میں او دا غیب بل څوک مستحق ګڼل دا د قدر او شرک اعتقادي وو شرک اعتقادي وو د دې غټ څلور قسمونه وو یو شرک بلا علم ما ویل دی چې الله رب العزت د علم په صفت کې د مخلوق څوک صدارول یا ملائک یا پیریان یا انسانان هغه چې کمنو یې صدارول دا شرک په لیلمو قرآن کریم دا علم صفت الله تعالی ځان لا ثابت کړل دی او دا غیر نه نفی کړل دی قرآن کریم د دې شرک رد په دوو طریقو کوي یو چې دا علم صفت الله ځان لا ثابت کړي لکما ویل ان الله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليما دا صفت الله ځان لڅو دا سړي راځي دویمه طریقه دا وی چې دا علم شرک دا علم غیب چې دی نو دا غیر نه نفی کی کله به طریقې د عموم او کله به طریقې د خصوص د عموم په طریقه باندې چې وایي مخلوق نه پوهیږي لکه سورة الانعام کی ہوئی وَاِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ اللَّهَ سَرَدِي كُنْجِيَانِ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ نَبُوئِ گِ قَدِبَانِ بِذَا اللَّهَ نَئِ سُوْكُ اون سار تنبر آیات سورة الانعام یا سورة نمل پین سار قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله بل سوء غيب نبويږي اړي را یاتونري عامه طریقې سره نه پکې کله خاص طریقې سره نه پکې زم ملائکو نه نه پکې اگر سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم کله انبیاءو نه نفی کی چې ابراهیم د فرشتو دال نه خبر نشو لوط علیہ السلام د فرشتو دال نه خبر نبی علیہ السلام نه نفی کی قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا علم الغيب دا اولیاءو نه نفی کی وګور اصحاب کعب لوی اولیاءو پاید ځان د حال نه خبر نشو بادشاہانو نه نه پکی وګور ذوالقرنین لوی بادشاہو پا خبر نشو وګور موسی علیہ السلام پیغمبر او د خضر د کارونو نه خبر نشو علم موسی چونکه شو در غیب بند علم موسیٰ کے بوت ارجمند موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر غیب پوان شو زمنگ کورو بسئی لبی قرآن کریم دا سے خاص طریقے سراؤں نفی علم غیبو کی دویمو شرک پہ تصرف تصرف دو قسمہ ہو یو تصرف تکوینی او بل تصرف تشریعی دے کائنات کی اختیارات دا اللہ دی دا بل چا اختیار نہ چلی گی بغیر دا ظاہری اسبابو دا اسبابو دلان دی چھ بندل کم اختیار ورکڑے دے سوقتا پوری محدود نو آغا ده نور باندل اختیارات نشتا دام تکوینی اختیار و دو طریقو قرآن بیانهی یو اختیارات اللہ لثابت کی ان اللہ علی کل شئ قدیر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اختیارات طول اللہ دی کلا خاص خاص اختیارات ذکر کی اللہ ازان لثابت کی خوازا کواب کا واما تواحیا وانو خلق الزوجین ذکر والنسا من نطفت اذا تمنا وانا لین نشأت الاخرى وانو واغنا واغنا وانو هو رب شعرا تو عز من تشاو تذل من تشاو بیادک الخیر تولج اللیل فی النار و تولج النار فی اللیل تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی دارنگی و من یدبر الامر دا طول عام و خاص اختیارات اللہ ذان لساجد کی عمومی طریقے سرهم او خصوصی طریقے سره اختیارات الله ځان لسکی دویمه طریقه دا وی چې د مخلوق نه اختیارات نفی کی چې د مخلوق اختیارات نشته کله هم نفی وکي چې مخلوق عاجزان دي یا ایو الناسو انتم الفقراء الى الله آمن فیو کی اگر سورت قصص آیت نمبر 68 ما کانا لهم الخیارا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 100 لو انتم تملکونا خزائن رحمت ربی اذا اللہ امسکتم خشیت الانفاق انتم آمنے ما کان لهم الخیارا آمنے اختیارات دبل جانشتا دا مخلوق نا نفی کی کلے دا خاصانو نا نفی کی او گورا ملائک اللہ تدی آجز وصافات صفن وزاجرات زجرا فتالیات ذکرا او گورا جنات و آجزی جنات اللہ تدی آجز پیریان اللہ تا آجزان دی لا يسمعونا الی الملائی لالا ویخزفونا من کل جانب دخورا و لهم عذاب واصب و آجزان دی دارنگی انبیاء کرام ذکر کی چې اللہ تا آجزان دی انهم يدوننا رغبا ورابا وكانوا لنا خاشعين وقرا الله تاجزانو يدوننا رغبا ورابا وكانوا لنا خاشعين الله برحمتك كو داغي عاجزي ذكر كي وقرا مريم یا خاص خاص راوالی شطول عجزانو اختیار منو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ لا املکو لنفسی نفع ولا ضرر الا ما شاء اللہ قل لا املکو لکم قل لا املکو لکم ضرر ولا رشد قل انی لن یجیرنی من اللہ احد وَلَا نَجِدَا مِن دُونِي مُلْتَحَدَا الانبیاء و عاجزی آغا ذکر کی دارنگی تصرف تک تشریعی دا دی بیانو مکی مثبت طریقې سره چې تشریع عبادتونه مقررون کې حلال او حرام مقررون کې هغه یوازې الله دی. مونږ تدبیر کې وایلو چې ټول کائنات تدبیر الله کوي او د انسان تدبیر هم څوک کوي. او د انسان چې کوم خاص تدبیر دی او د خاصو امورو چې روحانیت سره سلري تعلق د الله د رضا سره او د جنت د تلو سره تعلق لري دیلت شریعت مقررون کې هم څوک دی الله تعالی دی. دا هم کله مثبت طریقې سره ذکر کی ان الله يحكم ما يريد ان الله يحكم ما يريد ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ان انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما راك الله. دا تشریع الله ځان له ثابت کی چې دا زما کار دی. زه عالم الغیب یم. نو ستاسو په مصالح زه پوهیږم، تاسو په فواید زه پوهیږم چې تاسو لسه مفید دي او څه نقصان دي. تا په خیر او په شر زه پوهیږم. قدرت والا زه یم نو قانون زه مقرراولی شم. مونږ ویلو قدرت تامه د الله دی، علم محیط د چا دی؟ د الله دی. رحمت کامله د چا دی؟ د الله دی. او غیر جانبدار څوک دی؟ نو قانون مقررون کې وزیم. و دا قرآن کې و یا اوگده طریقه ذکر کی جدا زما کار دی. او نبی ده غیر نو کی چه غیر دانشی کوله. دا تشریع دا غیر نشی کوله. ای سورت شورا کی وی ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدینی ما لم يأذن به الله ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دارنگی سورت آل عمران آیت نمبر 64 کی وئی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا بل جاءت وزموار نوایو دهل او ده حرمت ولا اتخذا بازنا بازن اربابا بل چا تبازی موار دهل او ده حرمت حلال اونکه حرام اونکه اللہ ده. سوره توبه یو درشم کی ہوئی اتخذو احبارهم و روبانهم اربابا من دون اللہ. سوره یوسف یو کم سلو اختم کی ہوئی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ام الله الواحد القهار. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شططا. پالون کے تربیت کو ان کے حلال او حرام مقررون کے اللہ دے و غیر نے نفی کی. سورہ آل عمران آیت نمبر 79 کی ہوئی وَلَا يَتَّخِذَ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ملائک و انبیاء و تب ارباب نوایو ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ذا قانون بدلا ولي نشما لما تحرم ما احل الله لك قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. دا اختيارات زمانی دي قولنا صلاتي ونسكي فما حيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء اغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا دا تصرف تشريعي دي دا اختیارات دا چا دي دا الله دي حلالون کے حرامون کے سوک تے اللہ تعالی دے شریعت قانون مقررون کے دا جوان دا پارا سوک تے اللہ تعالی دے بل سوک دا سی نشتا تصرف شرک پہ تصرف قرآن کریم تصرف دو قسمہ و تکوینی و تشریعی و تکوینی ام یو الله ځان له ثابت کی او د غیر نه سکی او تشریعیهم الله ځان له ثابت کی او د غیر نه نفي د غیر نه نفي کی د دواړو لپاره جامع رب زراوړي امر حکم قضا اطاعت دا جامع لفظ راوړي ایا چې نه چې را روم نو ډیر وخت لګي ولګرځو دا یا څو بسمونه هوا ما چې ته تلاوت کوي امزان سره لیکا دا یا چې نن دور یا چې نو باراجه مو کې کوو د تکوین او د تشریع د پاره یو لفظ جامع راوړي لکه لفظ د حکم الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله فتعال الله الملك الحق ملک بادشاہ نے امر راوی الا له الخلق والامر بل لله الامر جميعا فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید امر لفظ راوڑی دارنگی لفظ اطاعت راوڑی واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اطاعت لفظ راوڑی ولا تطيعوا امر المسرفين ولا تطيعوا امر المسرفين انهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا مال وولد الا خسارا تلك عاد جاهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد دا شرک په تصرف وکنه شای تصرف او اور د بل مان لهو دا الله د قانون مقابله کې د غیر قانون مان لهو نو دا تصرف او اختیارات عام او الفاظ سراوی درم شرک په عبادت شکل علم غیر لومانو او تصرف غیر لومانو علم او تصرف غیر لومانو نو بیا غلط الله رب العزت تعظیم خرچ کاو چې الله کم خاص تعظیم او الله تعالی کم خاص تعظیم او نو هغه تعظیم اغای بیا دا اللہ نے علاوہ بل چا لکاو سجدہ غیر لکاولا رکوع غیر لکاولا دا قبر نا طواف ولکاو عبادت دا غیر اللہ شروع کو سجدی شروع کری منفت شروع کری دیتا ہوئی شرک فی العبادت. قرآن کریم عبادت پا دو معنو استعمال کرده، یو پا معنا دا تعظیم الهی، دویم پا معنا دا اطاعت مطلقہ. دویم پا معنا دا اطاعت مطلقہ فاتحہ کی با انشاءاللہ راشی و معنا د تعظیم الهی د خدای توب چې کم تعظیم دی، عقیده د علم غیب او د تصرف د چا د پاره رااله او په دې عقیده سجدا کوي، په دې عقیده رکوع کوي، په دې عقیده روپای ورکوي، بس دا عبادت دی، دا خدای تعظیم دی، دا تعظیم به د الله وي، دا تعظیم به چاوی. اوس مشرکانو دا تعظیم غیر له شروع کو دا شرک له عبادت شو. قران کریم دا دو طریقو سره بیانې یو الله دا عبادت ځان له ثابتې امر پی کئی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم فیصلہ وی وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ. خدا قرآن کی ڈیر زیاد تے چھ عبادت اللہ ذان لثابتی دویم طریقی بھی دا خدای تعظیم بل چالا کول حرام دی، دا بل چانه نفی کی وابد اللہ ولا تشرکو به شیئا لا تجعلوا للہ اندادا لا تعبدون الا اللہ او تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرم ولا نفع. قرآن کریم ده غیر نه عبادت اهلیت ندی کی چاگئی که علم نشتا تصرف نشتا نولی ولا عبادت کئی. عبادت آغا چالکی گی چه علم و تصرفی نولی ولا عبادت کئی ده غیر نه نفی کی ده غیر نه عبادت ندی کی. دویم دی عبادت مطلب ہو اطاعت مطلقہ قرآن کریم کی اضافت معنی راغل ہے عبادت پر معنی دی اطاعت مطلقہ راغل ہے اطاعت مطلقہ مطلب دا دی چه بغیر ده شرط نه ده چا خبره منل اطاعت کول بغیر ده شرط نه چه که ده الله ده حکم خلافی اون بمنم او اغا خپل فریضه گنل چه ده زمان زمواری ده چه زبده اطاعت کوم کدا دا اللہ دا حکم موافقی که بخالیفی دی سردما کار نشتا دا اطاعت مطلقا دا اللہ آفتے زکا زمن و مسالح و پویدون کے سوکتے اللہ و من بان قادر مطلق سوکتے اللہ دے رحمت کاملہ دے چا دے دا اللہ دے نمون با داغا درمنو دا سبل سوکو نشته من با دا بل چا پا خبره که سوچ کو که دا اللہ دا خبر موافق و نمنو بے یار اللہ اجازت را کرو چی دی زکر دا خبر سکا او مانا نمنو بے خدا اللہ دا خبر مخالف و او اللہ اجازت نو کڑے او زه دا وایم چې دا زما فرض دی زبر دی پلانکی افسر د پلانکی لیډر به مانم دا زما فرض دی دا زما ذمہواری ده او کزی نب کوما زه به ګناګاری کوم یا زما تنخواه حرامی گی دا اطاعت دا دا اللہ حق تے دا عبادت تے دا قسم دا عبادت تے وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ دا عبادت دا این بی دال پٹی کی چه عبادت کم زائی که اللہ زان لویلوی دا غیب دک کا مطلب ہم دا چه اطاعت پا دا چاہی او چې د غیر نه نه فکروي د هغه مطلب بدای چې اطاعت مطلق د غیر دغه عبادت ته کې دی یا کناب د دې وجنه تاسو چې د عربی کتابونو ګورئ نو کله به ته کې دی عبادت وای او کله به د عبودیت وای توحید تل عبادت په عمر راځي او توحید فی العبودیت پا امراض کلبوی العبادت للہ وحدہ کلبوی العبودیت للہ وحدہ دلیر دا مطلب دے چه عبادت چی دلی مطلب تعظیم دے او چه عبودیت چی دلی مطلب غلامی دا اطاعت مطلقہ دے اطاعت مطلقہ دے دلی وجنہ دا دوار مفہوم راجی عبادت او عبودیت تو قرآن کریم شرک فی العبادت داغی نفی کئی دادرین شرکو سالورم شرک فی الدعا دا عبادت او دعا چی دا دا دا عبادت یا وحیثہ دا او جدا ذکر کړل د استادانو زګدی کې ابتلا ډېر روان او دوی دې ته چا شرک نه وي دوه اوس په نډیرو خلکو نه واوري مړه دې په څه شي ویلي چې څوک کوئی یا پیر بابا را مدد چل دي کس چلو ځان له کار کتلې شي داواز کول چې یا پیر بابا را مدد شي دې کې څو شرک دي یو د داو منل چه دا پیر بابا زما دا حال نا خبردار ده دوی می داو منل چه دا زما عجد پورا کولشی درین پا دی عقیده دا آواز کول عبادت ته دو دری شرکشو او دا دوا شو نو سلور شرکشو پا دی یو آواز که دا سلور شرکو کل توای چه دا سه خبره ده قرآن ویلی و یوم القیامت یک فرونه به شرکی کن ده غیر الله را مدد کولو تای شرکوئی لی او دا شرک تی و دا جدا استادانو دیل ذکر کرا چه ابتلا پا گڑی روان او خلقو معمولی گانا لی وی منا دا دمرا خبرانا دا قرآن کریم دا پا مختلف طریقو ذکر کئی یو طریقوی دا دعا الله ځان له ثابت کړي په لفظ دعا باندې یا په لفظ توکل باندې یا په لفظ استعانت باندې الله تعالی ځان له ثابت کړي تکودونی استجب لكم فادعوا الله مخلصین له الدين وادو خوفا وطمعا اياك نستعين والله المستعان ودي الفاظ الله دا دعا ځان له ثابت کی چاجتونه زمانہ غواړه دوی مدای چې دا غیر نه نفي کی چې بل څوک مرا مدد کاو بل څوک مرا مدد کاو لا تدعوا مع الله إلهًا آخر لا تدعوا مع الله إلهًا آخر ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر یو دعا دا دعا المسئلہ چی منگ او تاسو لغت کی یو بلتا چی کمدنو استعمالو او یو بلنا حاجتون او غوارو دا زائری اسباب و دلان دی دیتا لغوی دعاوی دعا المسئلہ لکه یا زیدو یا زیدو سو مطلب دی ادعو زیدن زید را بلم در زائری اسباب و دلان دی سره آواز کی پلانکیه دی خوارشا دت لغوی دعاوی لکه فاینونی بی قوه فاینونی بی قوه یا زل قرنین این یا جوج و ما جوج مفسدون فی الارد یا زل قرنین داغی زل قرنین را مدد کهو نه دا ظاهری دعا المسئله دا یو بل سره خبری دی دویم دا دعا العباده دعا دا عبادت تا عبادت چی اغا پا عقیده دا علم و دا تصرفی دا عبادت تا دا دعا دا دی وجه نا مفسرین اغای دا ادعو مانا اعبدو باندیو کی لکوی ادعونی استجب لکم وی ادعونی اعبدونی یا من یدعو من دون اللہ و من یدعو ماناو کی و من یعبدو نو شرکی زلو والا خیالو کی شدل تا دوا مطلب عبادت تے عبادت دا غیر اللہ حرام دے پکار دا غیر اللہ حرام ندے او گروی جلالین ارض ہے کہ دو ادخو مانا پا یعبدو باندے کئی جلالین دے کتاب میں سادسہ کی خلق ہوئی زماشو خیال نو شدہ تو گوری نو اکثر او زائلو کی اغای دا یدعو مانا چی دے نو پا یعبدو کئی نو برے لیان ہوئی وی پکار دا غیر اللہ دا شرک ندے عبادت سجدی کول رکوگان کول سدے شرک تے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ الفوز الکبیر کی ردے جواب کردے اغای دا کم اقل پوئی کی ندا خلق وی مفسرین دا غزائی کی وی چی دینا دعا دعا المسئلہ لغوی دعا نه دا مراد بلکه دین آغا دعا مراد ده چه عبادت ته نو دا دواستا عبادت ته نزان ته او ساتا یا غر دی دا پارا دا مانا کرده دا چه داسته یا پیر بابا وای نو داسته چه ده عبادت ته سوائی جزه عبادت نو کم ما کل عبادت کرده دا یا پیر بابا ویل چه دی عبادت ته کنا دا یلو یزوان ویل چه ده عبادت تے واغی ذکر دی یدعو مانا پا یعبدو کی شردل تر یدعو نا مراد لغوی مراد ندا بلکہ آغا دعا مراد دا چی پاقیده دا علم ہو دا تصرفی چیتی علم الغیب گنی او کارساز گنی دا دوا بیاس شده عبادت تے دین ازان و ساتا نو دا قرآن کریم اوگدو بانے ذکر کئی استاذانو دو وقت مناسب شرک پی دعا دے عبادت نا رابار کڑو دے عبادت نا رابار کڑو اس شرک پی العلم منگی دا شرک پی تصرف سکو او چه دا دوالا یا روزای که شرک پی ربوبیت نره توحید پی ربوبیت مویلو کنا چه غدری من سکلو دل دا دوالا یا روزای کن توحید تشو شرک پی او بل شرک پی عبادت نشد پی نشد پی او دا ضرورت دا پارا او چه خلقو علم غیب صفت بل لور کرو مستازان علم جدا زکر تصرف بیا عبادت کی او خاص قسم خلقو بل ورکڑو شغر آمدت شو پکارو مغی جدا سکن ذکر کرو نو دو وقت دو ضرورت مطابق که شرک پی الحکم جدا ذکر شی دا سبدا خبره گینی مو خو تصرف کیوئے گونوئے پتن لگی تی مونگا سوئے سوئے دا تصرف تشریعی مونگونوئے دو حکم آیتو نمونگا غی گونوئے نو آغی کرا غی ولکہ دا ضرورت مطابق دا تصرف نے لگ سکا رابار کا ایشو کنا دا غینے لگ رابار کا نو شرک پی الحکم شرک پی الحکم او شرک پی الحاکمیت چه نن سبا دا چه کم دنو اجتماعی شرک تے او خلق پا شریک باندے کئی پا شریک باندے خلق کئی دا اللہ دا صفت دا حاکمیت اغا خلقو چا پیرانو لور کرو نو پیرانو حلالول او حرامول شروع کری دی ستا حلالی او ستا حرامی چا لیدرانو لور کردے او چا اکثریت لور کردے فرعون لائی دا تشریع و صفت ور کردو چی انا ربکم الالانو دا غیر مطلب داو چی انا مشرعکم و انا مقننکم زستاسو مقننیم زستاسو شارعیم تاسو لبدا جون قانون زم مقررو انا ربکم الالا انتظام مقررون کے زیما تو آغا فرعونیت اکثریت بانے بدل شو اکثریت تا الہ ہوئے آغی تا الہ ہوئے نو شرک فی الحاکمیت شرک فی الحکم چدا اللہ رب العزت دا اڑر مقابلہ کے تاسو نیری جی ریر زر خبری لگا دم رزر مئی روی مال شاہد القادر رحمه اللہ تعالی یا عبارت پر کہ شرک صرف یہ نہیں کہ کسی اور کو پوجے بلکہ شرک حکم میں بھی ہے کہ تو وہ نو سیدہ دے سورۃ انعام دا آیت نمبر 121 دلان میں کموزے القران نشی کتلے تو تفسیر عثمانی ہر گھر کی ضرورت ہر کور کے وقوت میں بشرا والوں چاپ کرے قسم قسم خواب کے کم دنوں ورکاو دی حاجیانو بس اجیانو لگے سکو ورکاو مفت ارچ علاوی ورکاو نو پا خوانو اجیانو کروم پروتتی اغام پروتتی اغی کسی کم دنو دا عبارتو گوری دا عبارت دو موزیو القرآن این لکل دی ورسرائی لگ تشریح کردی دا چی اپنی خواہشات کے مطابق کسی کا قول بلا سند شرعی تحلیل اور تحریم میں ماننا یہ شرک بغیر دا دلیل شرعینا چاہتا شارع ویل چھ دے حلال اول کی چھ شراب لیلے سن سکو نو روا شو زنائی سکرا رواکلا بر رضا ویس دا جائز دا سود سو شو روا شو قانونی شو دا چه کم دنو حیثیت دا الہ ورکولی حیثیت دا رب ورکولی حیثیت دا حاکمیت دا اللہ دا حکم مقابلہ کے دا بلچا حکم پا خپلا خواخبان دی منل بغیر دا اکرانا اور دا خپلا چه کم دنو زیمواری گرنل چه زبا دا قانون جاری کن دا زما زیمواری دا اور دا زما فرض دی دا شرک پی الحاکمیت ہوئے گی کنا شرک پی الحکم دا که یو سړی جدا کی ذکر کی زبدیه قسمونه به صرف څه شي پنځه شي پنځه به شي نو پنجبم پنجبم سکنجه شي لکه دا هم څه بدیه نشته ما ورته ووایي چې شرک پی تصرف کې څه دی شمار دی پر دې د وجې نه موږ را بهر کړو چې لکه دې ته ضرورت نن سبا څه دی نن سبا ډېر دی او دا دا حاکمانو شرک تے نو خلق درد نو هم یریگی زکا چه مڑا اللہ سر ایستدار جوڑ کی انو آغای وانے چه رد کئی نو سڑی پسی کورتا مڑی نرائی دی آغا خلق اس نیشتی چی اغیف من با کٹ واری آغا اس نیشتی چی من با سواری کٹ واری آغا نیشتی او داد لحوز آمن پسڑی کٹ نا کور پسڑی آڑی نا کور تا پسڑی پسی راجی نزدگا شرک رد چی کمدنو لگران دے هاگا امرن تکرہو حلمدو دیکی یو خبر ادا زمون چې کم ترتیب باندې وي یا به ته پوه شوې یا به نه پوه شوې په دې کې د عالمانو اختلاف چې دنیا ته ډوبه کم شرک راغله ده شرک په عبادت راغله ده او که شرک په حاکمیت راغله ده استاذو خیالي نو بس یو شرک په عبادت شنو دا علم او تصرف خو د هغې موقفونه لهې وو علم و تصرف خو لکه چې د غیر علم و منو د غیر تصرف و منو نسی ولا شروع کو عبادت شروع کو نو پا شرک پیل عبادت که دا کم را لی دواب کم را لی علم و تصرف بکی کم را لی نو آیا دا اولنه شرک پیل عبادت دنیا ترا غلده او که شرک پیل حاکمیت مخکرا غلده یو قسم عالمان ہوئی چه شرک پی الحاکمیت مخکر آغلی چه دی ده غیر اردارو منو نو غیر ورطا اردارو کو چه تاسو چه کمدنو ده ده بود پوجا کوئی او ده پلتو چه کمدنو سجده کوئی و دی آغا اردارو منو مازو کار نکی دی خیور ماستشی دی آره دا بس ماستشی آره قدرتی خبر نکا دا سه ماست کی دی کلا کلا لگا توبه خدای توبه لگا د مولا جیون د خپل سبق صفت کول پکار نی لگا کنه خو لگا صفا خبر ادا دا چې دا ټول خبره تمام کړی دا د تجب جا یو ځای کې ملایي په یو کتاب کې ودا ځمې لاویږي نو ته وایې چې دا ما ته وایې چې دا په کوم کتاب کې لیکل دي نو ما ته نه معلوم چې دا په کوم کتاب کې لیکل دي ولا کسه یو ځای کې دي سبل ځای کې دي سببل ځای کې دي دلته کې ولدا څه ترتیب ورکړې شوې ده مشتابه په کار شي ډېرې لگا ولا کده خوار مولا دا مسله دا څه ده چې دا خوار مولا په بانګ باندې څو پروژوم نه ماته کېږي څومره خپل کار نه لګا نو ماته به زو غوړې غوې چې در په څو ځای لا پات نه لري هغه څه در په پښتا دی چې باندې ګوري کوم غډېره غټه موناره ده او زمونږ په باندې ګورو ضروري نه ماته نو خبره ده چې دا فضل یخ شیخ عبد الله غریق رحمت کی نو ویسا شیخ عبد رحم الله تعالی فرمایل زمونږ ویسا کی شورا وا صبحی دل تما غختلې وا دا ټول علما دل تراشي انوې ما ما ذکر درته عالمان لا راغلي نو وی راتلل می ما ذکر مې درته د استفهام نه مساله و استفهام اهلها می ما د استفهام او د ضیافت خبرې ټول حواله مې پیش کولې طالبان نه څه سبب وې فضل حق شه په الله غری په رحمت کې دې راغله و خبر چې زه په کوم کې ناشته چې ما څه وکړل نو بس ما سبق بس چې ما سبق بس ته چې ما ته وایي چې غلام فضل بولې سي او هغه په دې ځان نه کړی کا دا ثاني باندې ما اوس خبرې نه مانی ته زور خو له تحقیق کو ا دې یو تن چې کوم نو وینو بربر وو د شانتي او یې سبا چې کوم نو پټو ټو ټو تا ته ګوري نه ا دې د بلا زمان موس په خیر یې غوډار شي چې قرآن رحم الله تعالی یاد وي ته به ګوري چې سبا کې خیر چې هغه توخي او ویلې بیلی دې به چې کوم نو وخت لیکي لکه دا فارموله خبره په لکه دا شانتي مونږه لکه ذکر لاس دا کوم چې لکه تاسو ته لکه وخت کې خیر دې لکه وګو ګوري په کتابونو کې خو وخت په نه لګي ما ته پته را تاسو د کتابونو چې انجی لکه کنه او په فیسبوک کې خبر ادا سی دا یو قول لعلمانو دا دے چې دا شرف الحاکمیت مخکې دی، نو اول حاکم بل څوک ومنه، نو بیا د هغه ډرونه منل څه کړو شروع کړل، هغوی ورته دا ډرم وکړو چې لکه عبادت د چا کوئ نو غیر الله نو د هغوی په وجه باندې بیا بوتان څه شو جوړ شو. د دې تمسک د دې خلکو دلیل قرآن مجید کې د ځینو آیاتونو نه دی، او هغه لکه یو آیات د سورۃ نور، انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. زمانه مانی او د لیډرانو مانی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا دارنګي. سورۃ هود تلک آدون جهدو بی آیات ربهم واسو رسولهو واتبعو امر کل جبار نانید، اصو رسولهو واتبعو امر کل جبار، دا جبار و دانید پا اڑا روانو او دا اللہ اڑا نمان، دا اللہ و کب پیغمبران نمان. دا یو کسم علمان دی مخ که بزن خلق ترشوی چه دی طرف تا بیزه آب کڑی کبی نی کڑی والله علم دا پا تماتا نیشتی. خو او سنی دور که دا دی مذب والد چو ناغا مودودی سیبو او صوفی سیب اللہ دی غریق رحمت دا دی دار آئی وا چه اولنی شرف الحاکمیت راغ لده او بیا چه کمدنو شرف الابادت راغ لده د دې رائے چې کمنو داوا دویم کې سمالمان هغه چې کمنو داوي چې اول شرک په عبادت راغلی وو او بیا ورپسې شرک په حاکمیت راغلی. دا ترتیب دازي چې اوس کومه دا سید قطب رحمه اللہ تعالیٰ پا فی ظلال القرآن کی دو سورت انعام پا تفسیر کی نکلے دی. آغا وی چی اول شرک پی لبادت دنیا تر آگئی تاکہ چی منگ مخ کی کم ترتیب ہوئی چی لکا پنیکانو بندگانو دا سی گمانو نسو شو دا آغای درگاہو نا جوڑ کڑی شو دا غی شکلو نسکڑی شو دا غی عبادت پیکاو دا یو قسم آلیہو دا غی خدایان گرنلیو او دیل بے عبادتو نکاوال نبیاور پسی دا دی درگاہونو او دا دی قبرونو من جوارانو دا دی قبرونو من جوارانو ایرانو گدینشینو د دغزه خدمتونه میکول څه میکول لکه داغه درگاه به خیال ساتو او داغه خدمت په کو هغه سره ډیر تعلق وو. فزونو زړو کتابونو کې به هغه تا کاهنان وایل کاهنان به وته وایل دا مذهبي طبقه وا دینی طبقه و مذهبی طبقه و نو چه دی با کم سیز کم رنگ ده دی بانی ضروری کو ناغه با دی فرض گرنو چه کم سیز بی پی بند کو که جامعه با بی که خوراک پو ناغه با دی حرام گرنو. نو دوی مورپسی چه کمدنو ده تحلیل و ده تحریم شرک راغه دادغ پیرانو مذهبی طبقه خلق تیوکراسی ای مذهبی طبقه خلقو اغی زنی سی زن حلال اول زن حرام اول سارو کی جامو کی رزو کی دیبانی وی دا درگاه خوشحالی گی دا زمان اله چه ده دا بود دا سنم و سن قبر دا بیسکی گی خوشحالی گی. نو دا دویم قسم ارباب شو او دویم که سماله هرشو چه دی تحلیل و تحریم سکو بیادرین که سم ورپسی لک پا برا لارو دا درگاه چه با کمالاقه که په کومه قبیله کې وو نو د دې قبیله سردار هغه په دې درگاه خرچه کوله په دې کاهنانو به خرچه کوله داغي حفاظت پې کو داغي د پاره به فوج تیار ساتو چې کد دې باندې څوک حمله کوي نو زه به حفاظت کوم دفاع کوم داغي د پاره به فوج هم ساتو داغي د پاره به حفاظت هم کوو نو د خلکو په نظر کې دغه د قبیلی سردار دا ډېر غټي ثابتو ځکه وې دې زمونږ د خدای سره کوي داغي حفاظت کوي داغي خدمت کوي نو دې قبیلی سردار ته وی چې په انتظامی امورو کې ته زمونږ د پاره کم څه مقرره ای قانون مقرره ای کم اډر مقرره ای بس هغه زمونږ چې کمونو تیری فرمان پر جان دی قربان نو حاکمیت ته خبر راوړل حاکمیت ته خبر راوړل خو پیداوار د شرک په عبادت شرک په عبادت مدغه کاهنان چې دغه پیران چې دایو حلال ول او حرام ول کول دایو ردی پیرانو د دې سنم اسنامو د دې کرامتونو ویل خلق به دې طرف ته سکو رابلو او دې بره حاکمانو سردارانو بداغي حفاظت کو دفاع به کولا دفاع به کولا دا دې کمندنو دې طرف ته دې حفاظت ته کو نو د انبیایو مقابله کې وس هغه الها او خدای توپ خو باندې رات کو واغه مړو خورا پاسې دلې نشو خدای کاهنانو به دفاع کوله او دغه چې کمنو سردارانو به څه کوله دفاع کوله رزق انبياو وي چې وتبعوا امر كل جبار ومكروا مكرا كبار انهم عصوني وتبعوا من لم يزده ماله وولده الا دې زمنګ دعوت نه مني او دغه کاهنانو د سردارانو دعوت څه کوي داغه یې غمنی مداد دی وجنه چې کمدنو ویلو دا ترتیب د انبیایو د بعثت سره هم صحیح دی برابر دی د قران کریم چې ګورې نو هم پته لګي یا قوم عبد الله د انبیایو دعوت د عبادتو وخت ریدو سره خلق ډیرې دل بیا حکومتونه جوړېدل نو نوح علیہ السلام نوالی پر ابراهیم علیہ السلام پورې سلسله چې وا نو دې کې رد شرک په عبادتو دا د امر او د اډر خبره چې وا نو دا جزوی تور وا لکه کاهنانو یا د قبیلی سردارو پس هغه به دې طرف ته دعوت ورکو دا جزوی تور وا حکومت چې جوړ شوی دا الله د حکومت خلاف هغه نمرود جوړ کړو نمرود جوړ کړو نو اولنې د شرک په حاکمیت رد کوون کې پیغمبر ابراهیم علی السلام اولنې هغه دا رد کړو نو نمرود سره مناظره کړو او مې شرک په عبادت رد کړو او مې شرک په حاکمیت رد کړو نو دا هغه د سلسله سره د ابراهیم علی السلام دواړو د دې وجه نه نبی علیہ السلام ته وای فتا به ملت ابراهیم حنیفا لکه څنګه چې ابراهیم شرک په عبادت هم رد کړل دي او شرک په حاکمیت هم رد کړل تا هغه کار وکړ دواړو کا او بیا لوی مقابله د ابراهیم نو سی موسی علیہ الصلوۃ والسلام کړی و ابراهیم علیہ السلام شروع کو خود نمرود حکومت او نمرودیت او فرعونیت ختم کړی چاري موسی علیہ الصلوۃ والسلام شروع هغه کړی و ختم دکړل او زیات قربانی عیسی علیہ السلام ورکړي د دې وجنه سلور دغه او نبی علیہ السلام د ټول دنیا په ستاسو دا مهنت کړو نو دای پینځم نو دا پینځه اول العظم ذکر دي دا پینځه انبیاء اول العظم ذکر دي نو علیہ الصلوۃ والسلام نه ابراهیم علیہ السلام پورې رد شرک په عبادتو بنیاد نو علیہ السلام خو ورسره بیا چې کمندنو خلقو جهل لګ زیات شو نو حاکمانو لای د انتظام او د حکومت انتظام څه جهل نو زیات شو ابراهیم علیہ السلام دا غیر ادو کو موسی علیہ السلام سخت مقابله کړو فرعونیت ختم کړو او عیسی علیہ الصلات والسلام د یهودیت مقابله کې او دارنګ د حاکمیت د غیر مقابله کې داغه امت ډیر سخت برداشت کړی وي او عیسی علیہ السلام ډیر سخت برداشت کړی وي لا سلور انبیاء دا قومی ستبان دی قومی ستبان دی او عالمی ستبان دا دوار محنتون دا چاہو دا نبی علیہ السلام و سلام پا عالمی ستا دا غیر غطول قومی ستبان دی قومی ستبان دی او دا نبی علیہ السلام اگر عالمی ستبان دی نو دی وجنا نبی علیہ السلام پا طولو کی افضل شو پا طولو کی افضل شو او دا امت پا طولو کی افضل شو نو دا شرک فی الحاکمیتو نو دا ترتیب چی دے نو دا دیرو عالمانو ویل دا دے دا دی وجنا شکلتو شرک فی الحاکمیت ختمائی دا غی بنیان دے شرک فی الابادت ختمائی چی آغا تسکی ختم کی نو بنیان دے ولون وڑاو نو دا نور نڑول بسوی او کته د برنه شروع کای دا بګرانیږي دا بګرانیږي د شرک په عبادت د اغینه چې کمونو شروع کی او حاکمیت تراوره سي نو دا ابو نبی علیہ الصلات والسلام د لات او ضمانات خبر اول کړي و اوله کړي و ځکه ماکه کې دا شرکو بیا رسو ورپسې دا موایل چې اذا هلک قیصر فلا قیصر بعده وإذا لك كسرى فلا كسرى بعده يا نبي عليه السلام قيصر او كسرى اغم يا نبي عليه السلام ختم کړی اغم نبی عليه الصلاه والسلام ختم کړیو د دې شرکونو د شرک په عبادت بنیاد چې ده نو هغه عقیده د شفاعت قهریو عقیده د شفاعت قهریو شفاعت چې ده نو یوځای والی تویل کیږي یوځای کول تویل کیږي